second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but it's just a radio, and you're not really here. Don't you remember you told me you loved me, baby? I remember you told me. Said you'd be coming back this way again, baby. And I've been waiting for you, baby. Don't you remember you told me you loved me, baby? Whoa. Is such a sad affair, and I can hardly wait to sleep with you again. Your sad guitar. Ik zie de MeToo-beweging de wenkbrauwen al fronsen, maar in de 60e jaren was het heel gewoon. Groupies, Delaney en Bonnie en Friends. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 mei. Je laatste uurtje van de dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, expeditie Haringvliet, de kennistolk en noviteiten bij Theater aan de Schie. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind. Anytime, any place, anywhere, there's a magical world we can share. In a new world, me and you, girl, dancing easy. Nice and slow. Stay in a new world, me and you, girl, dancing easy. Any place, anywhere,

Brazzaville was dat, uit 2011 en Some Days. En daarvoor Danny Williams en Dancing Easy. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Bert de Wolf. De rondvaartbedrijven Hoekse Vaart uit Zuid-Ierland en het Hellerhoedse Linquinda 2 verzorgen deze zomer samen de vaarverbinding Expeditie Haringvliet. In de studio is Eva van Dijk-Bijl. Zij is van Hoekse Vaart uit Zuid-Ierland. Welkom. Jij komt ons alles vertellen over de Expeditie Haringvliet. Ik vond het nogal een avontuurlijke titel. Is het ook zo? Ja, het is een mond vol ook. Maar hij geeft wel goed weer wat we gaan doen deze zomer. Je kan het echt zien als een expeditie. Zodra je dat Haringvliet opgaat, is er zoveel te zien en zoveel te beleven. Je kunt de dag doorbrengen daar. Dus het is echt een expeditie. Zo zien wij het ook. Openbaar vervoer, maar dan eigenlijk een natuurreis. Openbaar vervoer met een extraatje, zeggen wij. Je wordt nog steeds van A naar B vervoerd. Alleen wij geven toch een stukje extra service. Er is een gastvrouw of een gastheer aan boord. Je kan vragen stellen over de omgeving. Je kan een lekker kopje koffie krijgen. Linquinda staat bekend om de zelfgebakken appeltaart die elke ochtend vers wordt gebakken. Dus het is een hele beleving. Ja. Ja. Het was oorspronkelijk echt openbaar vervoer. Alleen maar openbaar vervoer met de waterbussen. Ja, dat klopt. Waarom? Ja. Is dat veranderd? Omdat na 5 jaar waterbus toch bij de gemeentes ook is doorgekomen dat de klant iets anders zoekt. Ze willen graag vervoerd worden van A naar B, maar ze zoeken ook een stukje extra informatie. En het is toch een dagje uit. Het is niet een busverbinding. Bij de boten zit er een schippers-echtpaar op en die vertelt je alles over het Haringvliet. Wij varen daar ook al jaren. Dus we hebben heel veel ervaring en heel veel kennis. Ja. Je zegt die waterbus, ja, daar konden de passagiers niets aan vragen. Die wisten niks. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, jullie weten die antwoorden allemaal wel. Maar het zal niet meevallen om openbaar vervoer te zijn tegelijkertijd. Nee, ik denk dat we daar ook een beetje vanaf moeten stappen. Wij zijn namelijk ook de helft zo snel als de waterbus. Dus het zal ook echt langzamer gaan. Maar daar kom je weer terug op die beleving. Want wat het mooiste aan het Haringvliet is dat je om je heen kan kijken en dat je de vogels ziet en het water hoort. En op de waterbus kreeg je dat niet mee. En bij ons kunnen de mensen lekker op het dek zitten. Het gaat wat rustiger. Je hebt wat meer tijd om de omgeving in je op te nemen. Dus het is een andere beleving. Het is wat minder openbaar vervoer en wat meer een rondvaart. Ja, rondvaart. Laten we het daar eens over hebben. Want welke havens doen jullie allemaal aan? De Linquinda start vanuit Hellevoetsluis. Die heeft verschillende routes, waarbij ze Stellendam onder andere aandoen, Middelharnis en 10 gemeten. En dan moet je kunt het best even op de website kijken, expeditieharingvliet.nl, voor de diverse routes en op welke dagen ze welke havens aandoen. En dan komen we bij de Haikondias natuurlijk. Wij varen Nieuwdijk, Willemstad, 10 gemeten, Middelharnis. En dan ook weer op verschillende dagen. En van oudsher deden wij al 12 jaar hebben wij Stad aan het Haringvliet aangedaan in de zomer als deltapontje. Die houden we er graag in. Alleen die deden we altijd op woensdag, zaterdag, zondag. Dat kunnen we nu niet meer integreren. Dus die houden we er op woensdag wel in. En op zaterdag en zondag komt Middelharnis daarvoor in de plaats. Ja, dus het is echt kriskras Haringvliet. Kriskras Haringvliet, ja. Ja. En kan je halverwege ook even eraf en dan op de volgende boot wachten? Ja, we hebben onze ervaring in de afgelopen jaren is eigenlijk dat de mensen naar het Haringvliet komen en die willen 's ochtends van A naar B en daar doorbrengen en dan einde van de dag weer van B naar A. Dus we hebben ook de dienstregeling zo ingezet dat mensen eigenlijk van elke plek op het Haringvliet naar iedere willekeurige andere plek kunnen gaan en weer terug. Nou zit daar wel een uitzondering in, want Willemstad en Hellevoetsluis liggen zo ver uit elkaar dat je daar wel in 1 dag kan komen, maar niet in 1 dag terug. Nou verwachten wij dat er ook veel fietskampeerders zullen zijn die bijvoorbeeld die verbinding wel gaan gebruiken. Dus ja, we verbinden wel het hele Haringvliet met elkaar. Hoeveel mensen denk je dat er gebruik maken van de nieuwe dienst? Nou, we hebben ook een beetje gekeken naar de cijfers die de waterbus heeft aangeleverd. En die hebben vorig jaar 13.000 mensen vervoerd. Maar toen voeren zij nog vanuit Rotterdam en Dordrecht. En die twee havens zijn afgevallen. Dus dat betekent dat je eigenlijk alleen nog maar de havens aan het Haringvliet overhoudt. En dan kom je ongeveer op 8.000 mensen die ze vorig jaar vervoerd hebben. Hoe zit het met de prijs? Is dat hetzelfde gebleven als met de waterbus? Voor de mensen vanuit Stad aan het Haringvliet blijft de prijs gelijk. Voor de andere havens gaat die ietsjes omhoog. Maar daar komt ook eigenlijk voor terug dat je 2 keer zo lang vaart. Nou, noem nog even de reden waarom we gebruik moeten maken van de Expeditie Haringvliet.

Eddie Rabbit samen met Crystal Gayle in You and I. Herman de Bruin gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is een kennistolk? We praten in dit onderwerp over kennistolk. En wat kennistolk is, dat is een bijzonder begrip, denk ik. Ga ik haar vragen aan Jeroen Wapenaar in de studio. Jeroen, welkom. Dankjewel. Je bent journalist. Ik ben wetenschapsjournalist, auteur van een aantal boeken over dementie, over palliatieve zorg. Dat is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Mm-hmm. En met kennistolk wil ik vooral de kennis halen uit mensen die zelf zorg nodig hebben. Dus dat kunnen mensen zijn met dementie, dat kunnen mensen zijn met hartfalen, met nierfalen. Maar dat zijn ook de naasten van die mensen. Die hebben vaak ook heel veel kennis. Die zien heel goed wat er met hun vader of moeder gebeurt. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat we hun verhalen zo goed mogelijk opschrijven. Want ik denk dat we daar allemaal beter van worden. Want iedereen heeft goede zorg nodig. Iedereen verdient goede zorg. Ja. Om anderen daar weer mee te helpen. Precies. Die in diezelfde situatie kunnen zitten. Precies, om anderen daar weer mee te helpen die in diezelfde situatie zitten. Want bijvoorbeeld dementie is natuurlijk ontzettend confronterend. Kanker is heel confronterend. Hartfalen is heel ingrijpend. Dus het is heel belangrijk dat deze mensen zo goed mogelijk geholpen worden. En het zijn de artsen en de verpleegkundigen en de verzorgenden die ook ontzettend veel kennis hebben. Ik probeer ook altijd hun verhalen zo goed mogelijk op te schrijven. Wat maken zij mee als het gaat om keuzes maken over medicatie, over diverse andere behandelingen. Maar het gaat mij ook om de ervaringen van de mensen zelf. Ja, die hebben heel veel wijsheid in pacht. Dat is zo. En die kunnen anderen daar weer bij helpen, zoals ik al zei. Precies. Maar je bent wetenschapsjournalist, maar je hebt je echt gefocust op die zorg en wat daar allemaal omheen draait, toch? Klopt. En dat is eigenlijk het is vrij toevallig begonnen. Ik begon gewoon als redacteur voor een vakblad voor de gehandicaptenzorg, Markant. Maar dan gaan steeds meer puzzelstukjes in elkaar vallen. Je gaat dingen aan je familie zien en je gaat merken hoe het je fascineert, hoe het je bezighoudt. Als je oma te maken krijgt met een ongeneeslijke ziekte. Mm-hmm. Dus ik ging vooral merken dat ik het gewoon heel belangrijk vond dat er goed over de zorg geschreven werd. En daarom ben ik heel veel vakliteratuur gaan lezen. Natuurlijk de ervaringen van medisch journalisten, ervaren collega's gebruikt om te kijken hoe kan ik zo goed mogelijk over de zorg schrijven. Ja, maar hoe krijgt dat kennistolk als je die ervaring wil hebben? Hoe krijgt dat dan handen en voeten? Ga je ze interviewen of zo, die mensen? Ja, ik heb denk ik in 10 jaar nu wel honderden artsen geïnterviewd, honderden verpleegkundigen geïnterviewd, verzorgenden. Maar ook mensen die heel nare situaties hebben meegemaakt. Ook mensen die inmiddels overleden zijn en die mij de tijd en de ruimte en vooral het vertrouwen gaven om uren met hen te praten. Ja. En daar leer je ontzettend veel van. Ja, en dat schrijf je allemaal op voor andere mensen weer, want die boeken liggen hier niet voor niets op tafel nu, hè? Nee, precies. Ik heb bijvoorbeeld met huisarts Willem-Jan Slort, die een praktijk heeft in Zevenbergen, heb ik met het einde in zicht mogen schrijven. Uitgegeven door Lanno Campus begin dit jaar. En daarin staan 29 verhalen over mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Over naasten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En vooral wat een ongeneeslijke ziekte, zoals kanker, zoals hartfalen, COPD. Wat doet dat met je? En hoe belangrijk is het als er goede gesprekken plaatsvinden tussen de arts en de patiënt, tussen de verpleegkundige en de naasten? En wat doet dat ook weer met de zorgverlener? Want de zorgverlener heeft hele moeilijke keuzes te maken. En zoals je in ons boek ook leest, er komen heel veel emoties uiteraard naar voren. Ja. Uiteraard bij de patiënt, maar ook bij de arts en de verpleegkundige, die voor hele ingrijpende beslissingen komen te staan, die heel lastig kunnen zijn. Ja, ja. Je bent nog niet klaar voorlopig met het werk wat je doet. Nee, zeker niet. Zeker niet. En ook een belangrijke drijfveer, als ik dat mag zeggen. Vorig jaar lag ik zelf een week in het ziekenhuis met hartfalen. Gelukkig, ik ben helemaal genezen, laat dat vooropgesteld. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik dacht bij mezelf, was dit het dan? Over kennistolk hebben we het een en ander gehoord van Jeroen Wapenaar. Hij is er voorlopig nog niet klaar mee. Hij is heel bevlogen met dit onderwerp en om de mensen te helpen. Daar komt het op neer. Precies, daar komt het op neer. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ik dacht nooit aan morgen,

Angie Stone was dat, and I wish I didn't miss you. En daarvoor Hero, en Toen ik je zag. Er is van alles gaande bij Theater aan de Schie. Herman de Bruin. Het Theater aan de Schie start een landelijk uniek programma. Dat heeft te maken met klimaatdoelstellingen, tevredenheidsgarantie en in Schiedam klinkt het beter. Nou, dat zijn uitdagende onderwerpen, mag ik wel zeggen. Rob Roos is aan de telefoon, hij is directeur van het Theater aan de Schie. Rob, welkom, zeg ik maar. Rob, vind je dat goed? Ja, graag. Als je een programma gaat maken voor een theater, dan denk ik, dan kom je bij toneel terecht en bij muziek en bij van alles en nog wat. Maar toch niet direct bij klimaatdoelstellingen. Althans, daar kan ik me nog niet zoiets bij voorstellen. Maar wat hebben jullie daarmee? Nou, natuurlijk, het gaat natuurlijk over het programma. Dat is in de eerste plaats natuurlijk waar toch wij wel bestaan. Ja. Dat blijven we ook doen natuurlijk uiteraard. Maar los daarvan is een theater ook gewoon bedrijfsvoering. Moet je, net zoals iedereen in de wereld, denken wij, er ook zorgen dat je een duurzaamheidsprogramma met elkaar ontwikkelt. Daar hebben wij toch iets op gevonden waar we denken dat we een mooie relatie kunnen leggen tussen voorstellingen en een mooie klimaatdoelstelling. Ja. Het een en ander heeft ook te maken met onze ambities om uiteindelijk het eerste klimaatneutrale theater van Nederland te zijn. Ja, want jullie gaan een boom planten voor elke reservering die er komt. Dus elk kaartje is verbonden met een boom? Nou, dat gaat wat snel, want een boom kost meer dan een kaartje, dus dat zou ingewikkeld zijn. Maar wat wij wel doen, dat is dat wij van de recette, de totale recette, een deel af gaan staan aan, in dit geval, een bos wat wij in samenwerking, of wat andersom moet ik het zeggen, Stichting Zuid-Hollands Landschap een bos gaat planten in Roon. En daar gaan wij ook een bijdrage aan leveren. En in gezamenlijkheid gaan we dan een bos creëren. Ja, maar uiteindelijk moeten die bomen ten goede komen aan de burgers van Schiedam. Want het is tenslotte een theater in Schiedam. Ja, het is natuurlijk mooi als het in Schiedam komt, maar volgens mij is de lucht en de zuurstof van iedereen. Komende seizoen gaat dat beginnen? Ja. Ja, dus en de kaartjes zijn al te koop voor het komende seizoen. En dan gaat dat allemaal goed komen. En het programma, laten we daar even naartoe gaan. Want dat hebben jullie ook nog natuurlijk, dat moeten we niet vergeten. Zitten daar dingen bij waar je zegt, nou daar ben ik bijzonder trots op? Waar ik een land voor wil breken is voor misschien de titels die wat minder bekend zijn. Mm-hmm. Wat minder populair. Want ook Welen, die ook naar ons komt bijvoorbeeld, of de analogse grote namen, Pien en Bianca, ook die zijn een keer klein en onbekend begonnen. En wij hebben natuurlijk de grote zaal in het theater aan de Schie voor 700 mensen, waar altijd voorstellingen worden gegeven met zeg maar, de grote uitvoeringen. Maar we hebben ook het Wennekepand, daar zit onze kleine zaal, dus een zaal van 200 stoelen. En in die zaal, daar doen we ook de kleine zaalvoorstellingen en daar zitten ook prachtige kleine voorstellingen bij. Maar wellicht de naam die er komt, moet het grote publiek nog vinden. Ja, precies. Maar Jan Beuving bijvoorbeeld is winnaar van de cabaretprijzen. En ja, die speelt nu in de kleine zaal. Ik kan nog wel even doorgaan als het om naam gaat. Maar je schroomt niet om in ieder geval wat onbekende mensen ook de kans te geven om het grote publiek te bereiken. Er bestaat geen grote zaal zonder een kleine zaal. Er bestaat geen grote naam zonder een kleine naam. Ja, misschien is het handig om de website even te noemen. En dat mensen kunnen bestellen kaarten. Want dat kan met 3 klikjes, hè? Ja, dat is misschien ook wel aardig om te vertellen. Wij hebben ook gekeken naar hoe kunnen wij dus een hele snelle website creëren met zo min mogelijk handelingen als het om reserveren gaat. Daar met onze websitebouwer 2 jaar aan gewerkt. En die heeft het nu voor elkaar gekregen dat met 3 kliks je kaartje hebt en betaalt. En wij vragen alleen de elementaire informatie die nodig is om die handelingen te verrichten van Nederland met 3 kliks. Zit je bij ons in de zaal en daarvoor hebben wij de titel gegeven. Schiedam klikt het beter. Ja, dat is dan de kreet die erbij hoort. En ik hoor dat Rob Roos daar heel tevreden over is. Ja, en een beetje trots. Garantie. Ja, zeker. Ja, ik ben best wel trots. Want er zijn 3 bijzondere dingen waar we vinden het niet zo belangrijk om de enige te zijn. We vinden het wel heel leuk om de eerste te zijn. Ja, precies. En daar gaan we, misschien zijn we een beetje trendsetter op dat gebied. En dat vinden we toch wel leuk. Het seizoen 2019-2020, dat komt eraan en mensen moeten zelf maar even op de website kijken. De website is gewoon www.theateraandeschie.nl. En dan kom je overal terecht, dan kan je meteen met 3 kliks kaartjes bestellen. En als het je niet bevalt, dan kan je ook nog de kaartje weer terugkrijgen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Rob Roos, dank voor het gesprek.

pass so many beautiful faces, share lives and share days. My love, it had so many empty spaces. I'm sharing a memory now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love forever. All throughout my life, the reasons I've demanded, but how can I reason with the reason I'm a man? It's harder and harder to face life alone. Now my dreams are filled with times when we're together. Guess what I need from her is forever love. Dit is De Late Avond.